bakit pa hindi pwedeng maging tayo? Ang nais mo ay kaibigan lang ako. Dinamdam ko ng lubos ang mga sinabi mo. Wala na ba akong pag-asa sa puso mo? Pag nakikita ka, ako'y nangangamba. Lagi kang umiiwas sa tuwing nalapitan kita. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit konting pagkakataon. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Lahat ay gagawin para sa'yo. Nakikiusap sa konting pagkakataong mahalin mo. Sana ay magbago ang damdamin mo at tingin mo ang pakiusap ko. Makasama ka kahit saglit ay tatanggapin ko. Patutunayan ko sa'yo, mahal kang totoo. Ngunit pag nandyan ka na, ako'y walang magawa. Lagi kang umiiwas sa tuwing nalapitan kita. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit konting pagkakataon. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Lahat ay gagawin para sa'yo. Nakikiusap sa konting pagkakataon, mahalin mo. Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit konting pagkakataon. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Lahat ay gagawin para sa'yo. Nakikiusap sa konting pagkakataon, mahalin mo. Oh.